prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW X5 już za 2900 zł netto miesięcznie w finansowaniu BMW Comfort Lease. A jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek Sejm i uchwała przeciwko naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Wcześniej premier mówił o zapowiadanym wsparciu NATO. Posłowie teraz głosują, jest już nowy prezes NIK i nowa szefowa komisji badającej pedofilię w kościele. 13-latka z Łomży trafiła do szpitala po tym, jak jadąc na hulajnodze zderzyła się z osobówką. Jechała bez kasku. Sejm przyjął uchwałę, w której sprzeciwia się naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Wcześniej na mównicy występował premier Donald Tusk. Operacja wzmocnienia wschodniej flanki NATO łączy obronę powietrzną i lądową, a także pozwoli reagować na zagrożenia ze strony Rosji, tłumaczył. Odniósł się tym samym do słów sekretarza generalnego Sojuszu Marka Ruttego, który zapowiedział rozpoczęcie operacji o nazwie Wschodni Strażnik. Ta inicjatywa obejmie zarówno siły powietrzne, jak i elementy naziemnej obrony przeciwlotniczej. Zapewni sojuszowi niezbędną swobodę reagowania na zagrożenia ze strony Rosji, w tym zagrożenia z powietrza, rakiety i drony. Premier dodawał, że reakcja sojuszników to efekt współpracy ponad podziałami politycznymi. To było możliwe głównie dzięki temu, że z polskiej strony, od prezydenta, premiera, od wszystkich instytucji, od ministra obrony narodowej, od polskiego wojska poszedł jednolity sygnał, że nasza relacja, nasza interpretacja nie mogła być podważona przez nikogo. Dowódca sił sojuszu w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, przekazał, że operacja Wschodni Strażnik obejmie całą wschodnią flankę NATO, wszędzie tam, gdzie Rosja może stanowić zagrożenie. Posłowie w czasie głosowania w Sejmie powołali Mariusza Haładyja, dotychczasowego szefa prokuratorii generalnej, na nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Za jego kandydaturą głosowało 421 posłów, przeciw było 4, a 6 posłów wstrzymało się od głosu. Z końcem sierpnia upłynęła 6-letnia kadencja prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. W głosowaniu zdecydowano też, że Joanna Napierała zostanie nową przewodniczącą Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że jest to prawniczka o wysokich kompetencjach. Pani Joanna Napierała posiada nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale również empatię i poczucie misji, które są niezbędne, aby przewodzić tak wymagającej instytucji. Joanna Napierała zastąpi na stanowisku Karolinę Bućko. Ustąpiła ona ze stanowiska po krytyce związanej z przyznaniem sobie nagrody. W Wilnie odbyła się konferencja z udziałem uwolnionych białoruskich więźniów politycznych. Wczoraj po spotkaniu z wysłannikiem Donalda Trumpa w Mińsku Aleksander Łukaszenka uwolnił 52 osoby. Spotkanie otworzyła liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanowska, która zapowiedziała, że razem ze Stanami Zjednoczonymi i sojusznikami w Europie będzie dążyć do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi. To musi być pierwszy krok w kierunku dialogu narodowego, którego naród białoruski tak pilnie potrzebuje. Wśród uwolnionych wczoraj przez Aleksandra Łukaszenkę są opozycjoniści oraz niezależni dziennikarze. Niektórzy dzielili się dziś swoimi przeżyciami. Bloger Mikołaj Dziadok powiedział, że rok spędził w karcerze. Budziłem się w nocy, ponieważ dorośli mężczyźni wyli i wołali swoje matki. Z powodu zimna bardzo cierpieli, na moich oczach tracili zmysły, wariowali. Nie w przenośni, ale dosłownie. Zaczynali słyszeć głosy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Jeszcze informacja sprzed chwili z głosowania w Sejmie. Posłowie właśnie uchwalili ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu w czwartym kwartale tego roku. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Zmieniamy temat. W Łomży w Podlaskiem 13-latka trafiła do szpitala po tym, jak jadąc na hulajnodze zderzyła się z osobówką. Jak się okazało, 13-letnia dziewczynka jadąca ulicą Polną na hulajnodze elektrycznej chciała skręcić w lewo w ulicę Wesołą. Nie ustąpiła jednak pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Volvo. Uderzyła w bok pojazdu, jak się okazało, jechała bez kasku. Została zabrana na badania przez załogę karetki pogotowia. Mówiła Karolina Wojciechan z policji w Łomży. Policjanci będą teraz szczegółowo wyjaśniali okoliczności wypadku. Z ogromnym smutkiem żegnamy Kasię Stoparczyk, osobę, która przez lata była głosem czułości i wrażliwości w Trójce. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą w środę 17 września o 13 w kościele pod wezwaniem świętego Jacka przy ulicy Freta 10 w Warszawie. Ostatnie pożegnanie na cmentarzu będzie miało charakter prywatny. Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć powstanie pracowni psychologiczno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży imienia

nagrywana w studiach Abbey Road. Płyta Unraveling ukaże się w 2026 roku. Na razie mamy singiel i on spada 9 pięter na miejsce 30. W dzisiejszym 70. Uwaga, 70. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. No mamy nadzieję, że jesteście po drugiej stronie. A jak już jesteście i słuchacie, no to proszę głosować. 29. Polskie podwórko, mimo tego, że nazwa taka zagraniczna. Père Lachaise, Inna Polska. Informacja Père Lachaise, 5 pięter niżej niż tydzień temu na 29. utwór zatytułowany Inna Polska. 15.5 po 20. Halo, halo. Chciałbym powiedzieć panu prowadzącemu, żeby się nie krępował. My też za nim tęskniliśmy, może jak najbardziej krzyczeć. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Do Ale usłyszenia. Ja nie wiem, czy taki krzyk do mikrofonu to dobrze tutaj zrobi. Także będę mówił teraz opanowanym głosem. Bruce Springsteen, Blind Spot, 13 na dół. Co? 13 na dół na 28. We inhabited each other like it. Some kind of disease. I thought that I was blind, but I crawling on my knees. Everybody's got a blind spot. Brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mixed and blood together down on the muddy shore. I was looking for some lost part of myself, praying you might restore. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Boss. No okazało się, że w szufladzie przeleżało wiele nagrań od Bruce'a Springsteena, spod pióra Bruce'a Springsteena, no, powinienem tak powiedzieć, no ale co z tego, że 13 na dół, Blind Spot na 28. A pani co tak się wyrywa tutaj do mikrofonu? Krótko jest pani na naszej liście? Nie, no chyba długo. Daria, 27 bez zmian. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca. Nie za. czekam na choinkę. Bez ciebie nie chcę słuchać Darling Love. Już nie chcę świąt. Tak chciałam, żebyś ich poznała. Tak pisać ci, gdy zaczną szkolny rok. Zgubiłam to. Daria Zawiałow, ballada o niej. Na 27 tydzień temu, na 27 również i dziś. Dwie dwójki, siedem trójek, zachęcamy do telefonu. No przecież mówiłem, że się stęskniłem za wami. Ja z taksi z Richmond. Pan redaktor Grabek tęsknił za mną. Ponad dwa miesiące mnie nie było z przyczyn osobistych. Nie odzywałem się. Tydzień temu słucham. Nie było pana redaktora. Pozdrawiam serdecznie. No nie odzywał się pan rzeczywiście. Pozdrawiamy Richmond i wszystkich tam jeżdżących taksi. Robert Plant, 7 na dół, Everybody's Song 26. Tak, to on, Robert Plant, Everybody's Song, 7 na dół na 26 miejscu. Słuchamy 70 notowania pierwszej trójki, 22 minuty po godzinie 20. No mam nadzieję, że ręce zajęte naszych słuchaczy, jeżeli chodzi o głosowanie na naszą listę, co oczywiście polecam. Bawimy się w każdy piątek od 19 do 22. No właśnie, jak będzie dzisiaj? No, my już wiemy, jak będzie dzisiaj. Mogę tylko powiedzieć, że zacieramy ręce. Bela Koteluk, Himalaje, strasznie popularna i lubiana w naszym radiu artystka. No, 3 do góry, na miejscu 25. Proszę bardzo. Czasami w nieskończoność zarzucam. Melakoteluk. Himalaje na 25. 70. notowanie. No właśnie, kolejna ulubienica naszych słuchaczy, no bo tak głosujecie, drodzy milusińscy. Bywalcy piątkowych wieczornych salonów radiowych, tak dzisiaj was nazwałem. Kasia Linz, Trucizna, 24. Po co? Idę tam znów, po co? Liczę na cud, po co? Robię to sobie i Kasia Linz, Trucizna. Dziś na miejscu, patrzę na kartkę, na miejscu 24. Tymczasem jej aksamitny głos. Maluję rzęsy, kręcę włos. Nazywa się Daria. I nie wiem wcale, co to wstyd. Jest ze Śląska. Najgłośniej jak chcę żyć. I śpiewa na 23. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. Trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy. Robi się niezdrowo. No ja myślę, że jak nadejdzie jesień, to ta piosenka będzie dużo, dużo wyżej. Daria ze Śląska. Trudno jest być sobą. Bez zmian. Na miejscu 23. Patrzę na słuchawkę. Ona chyba dzwoni. Pozdrowienia z Ustki z nadmorza. Miło, że wrócił prowadzący. Piękna pogoda, ale przy okazji też oglądamy mecz Turcja-Grecja w koszykówkę, także pozdrawiamy. No ja taki jestem sportowiec, że ten oglądający, że nawet nie wiem, że taki mecz jest, ale myślę, że więcej w serwisie sportowym po 21. Pozdrawiamy serdecznie i ściskamy Ustkę. No to może Pet Shop Boys teraz, New London Boy. Oni spadają 5 pięter i trzymają się dziś na 22. Dziś, czyli w 70. notowaniu. remember wondering. Dwudziesta 32 na naszym zegarku, formacja Pet Shop Boys, no już długo na nasi liście, dziś na 22. 2 2 7 3, przypominam o telefonie, przypominam o adresie lista@polskieradio.pl, no i przypominam o tym, aby głosować na naszą listę, przecież to takie najistotniejsze w tej naszej radiowej zabawie. Tymczasem patrzę na kartkę, na kartce jeszcze dużo piosenek, a pod numerem 21 formacja Jam, Sobie Potrzebni, to Spadek, 7 pięter. Uciekałem w dziwne miejsca, przed sobą kryłem się. Jak miałem świat zrozumieć, gdy świat nie rozumiał mnie. Do życia wracałem długo, w tym wszystkim byłem sam. Pomogli mi obcy ludzie. dziećmi, jednego Boga. Jedni drugim potrzebni, jak chleb, jak woda. Zrobić chcę. Niektórzy z urlopu wracają, a niektórzy chyba na urlop się udali. Mówię teraz tutaj o fanklubie zespołu Jam, no bo piosenka pod tytułem Sobie potrzebni 7 na dół, na miejsce 21 w 70 notowaniu pierwszej trójki. 20,5 minuty do 21, samoloty. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej miwa, czy wieje wiatr? Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę, jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły got się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las, nieznane głosy, ich motyw. Co jeśli to ostatni? No najlepszy dzień nie jest to dla Dawida i dla Kaśki na nasi liście, bo 4 na dół na 20. Utwór Samoloty tak się rozkręcił, że właśnie na tej pozycji wylądował. Lista @polskieradio.pl. Panie Grabku, ciekawi mnie, ile głosów dostajecie tygodniowo, żeby móc ocenić mój realny wpływ na wyniki głosowania, pisze pan Adam. Muszę przyznać, że ostatnim razem byłem usatysfakcjonowany, dlatego pytam. Panie Adamie, proszę nie pytać, brać się do roboty, wchodzić na naszą listę, lista przebojów na naszą stronę i tam wybierać piosenki. One dostały tyle głosów, ile powinny i tak się ta dzisiaj lista ułożyła. To jeżeli chodzi o maile, a telefony? Witam serdecznie. Ja chciałem przekazać serdeczne podziękowania dla kolegi Marcina od Jarka z działki. Dziękuję. No proszę, działkowicze, łączmy się. Fisz MAD, tworzywo, niemoc na miejscu 19. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch na tursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół, zbyt mocno odbieraliśmy bodźce, bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną, dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie. Metro w budowie, osiedla w budowie, a w środku my niewzruszeni bogowie, świadkowie gwałtownych zmian.